موضوع الدرس في فضائل الحج ومسائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. اس کو تھوڑا پیچھے کرو، وزن ادھر ہو جائے گا تو کیسے کرو؟ او یار اس کو پیچھے کرو، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابھی اس کو بند کر دو، ساری زندگی گزر گئی ابھی یہ نہیں سمجھ آیا آپ کو. لا حول ولا قوة. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء. سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کے درس میں میں نے جو آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ حج سے ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر مذہب میں عیدیں ہوتی ہیں. یہود بھی اپنی عید مناتے ہیں, نصارہ بھی اپنی کرسمس مناتے ہیں, ہندو بھی اپنی عیدیں مناتے ہیں, سکھ بھی اپنی عیدیں مناتے ہیں, مجوسی بھی عیدیں مناتے ہیں, لیکن ان سب لوگوں کی کسی عید کے بارے میں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے, نہ کتاب سے, نہ کسی عقل سے, نہ نقل سے. بھائی کرسمس مناتے ہو کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. یہودی عید مناتے ہیں کہ بھائی کوئی تورات میں ذکر ہو. ہندو جو اپنی دیوالیاں اور بسنت مناتے ہیں کوئی ان کے وید میں حکم ہو. سکھ جو اپنے عیدیں مناتے ہیں بھی ان کی کسی گرنتھ میں ذکر ہو. کوئی بھی دلیل نہیں ہے, ایک رواج ہے, پڑ گیا ہے, لوگ اس پہ چل رہے ہیں. لیکن الحمدللہ, ثم الحمدللہ, اللہ نے مسلمانوں کو جو عید دی ہے, عید الفطر ہو رمضان کے بعد یا عید الضحیٰ ہو, حج ہو یا عمرہ ہو, یہ محض ایسی بات یا رواج نہیں بلکہ ہر ہر عمل پہ اللہ کا حکم موجود ہے. اب آپ حج پہ الحمدللہ آئے ہیں تو حج کا بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں کو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. آپ نے عمرہ کیا ہے تو عمرے کا بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ جو ہے وہ اللہ کے لیے پورا کرو. آپ آتے ہیں, آ کے طواف کرتے ہیں تو طواف کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, آؤ اور میرے اس گھر کا جو سب سے پہلا گھر ہے طواف کرو. آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ طواف کے بعد صفا مروہ دوڑتے ہیں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اسی طرح آپ عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھرواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں. قرآن نے حکم دیا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اسی طریقے سے آپ اللہ کے حکم سے منا میں جاتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ یہ منا ہی وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. آپ عرفات میں جاتے ہیں, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, آپ مزدلفہ میں آتے ہیں, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یعنی ہر حکم جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ محمد مدنی کے بیان میں ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلمانوں, تمہارا دین بھی سچا, تمہارا اسلام بھی سچا, تمہارا نبی بھی سچا, تمہارا قرآن بھی سچا, تمہارا حج بھی سچا, تمہارا احرام بھی سچا, تمہارا مزدلفہ بھی سچا, تمہارا منا و عرفات بھی سچا, تمہارا اللہ کے گھر کا طواف اور صفا مروہ دوڑنا بھی سچا. اس پر اللہ کے قرآن اور احادیث مبارک اور پھر میرے مدنی کا عمل موجود ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ الحمدللہ, خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی جن کو انٹرنیٹ سے واسطہ ہے وہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں گے بھی کرسمس کی کیا دلیل ہے, وہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں گے عید نو روز کی کیا دلیل ہے, وہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں گے بسنت منانا یا ہولی منانا یا دیوالی منانے کی کیا دلیل کیا ہے, کسی وید کا حکم ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب مسلمانوں نے بھی کچھ عیدیں فرضی بنا لی ہیں جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے اور نہ احادیث رسول اللہ میں ثبوت ہے. تو آپ الحمدللہ حج پہ آئے ہیں اور حج مبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جو آدمی کافر ہے ساری زندگی کفر میں گزری لیکن اسلام لے آیا تو اللہ اس کے سارے گناہ اور عیب ختم فرما دیتے ہیں. اسی طرح فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ, جو آدمی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں کافروں کے ملک کو چھوڑ کے مسلمانوں کے ملک میں جاتے ہیں تو ہجرت کرنے سے بھی سارے گناہ برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ الحج تہدم ما کان قبلہ, جو حج کرتا ہے اس کے گناہ بھی سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں, اور جب حج کرنے کے بعد طواف افاضہ یا طواف زیارت کرنے کے لیے آپ کعبے میں آئیں گے تو فرشتے مبارک دے رہے ہوتے ہیں کہ حاجی مبارک ہو, آج تم گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کے گھر میں پھر رہے ہو. دعا کریں اللہ ہمارے بھی سارے گناہ معاف فرما دیں. اور ہمیں یقین ہے کہ نظام زمین و آسمان بدل سکتا ہے لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے بعض اولیاء اللہ نے اور علماء نے لکھا ہے کہ حج پہ جانے والے کو اگر شک ہو کہ میرے گناہ پتہ نہیں معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ بات کفر تک چلی جاتی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اب شک تو کافر ہی کر سکتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حج مبارک جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نماز اہم عبادت ہے, سب سے اول عبادت ہے, سب سے افضل عبادت ہے, وہ بھی حج میں موجود ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے, توحید ہے, وہ بھی حج میں موجود ہے کہ جب تک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ نہیں پڑھو گے حج نہیں ہوتا ہے. تو توحید بھی حج میں ہے, نماز بھی حج میں ہے, اور روزے میں بھی کھانا پینا بیوی سوڑنی پڑتی ہے. تو اللہ کے حج کے اندر بھی ہے کہ جب احرام باندھ لو فلا رفث ولا فسوک ولا جدال فی الحج. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہجرت بھی حج میں موجود ہے. جیسے ہجرت میں آدمی گھر چھوڑتا ہے, وطن چھوڑتا ہے, بچوں کو چھوڑتا ہے, آج بھی سب کو چھوڑ کے اللہ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اور اسی طرح سب سے بڑا حکم ذکر کا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج میں بھی ذکر موجود ہے کہ وذکر اللہ عند المشعر الحرام. تو تمام عبادتوں کا مجموعہ جو ہے وہ حج ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں بعض عبادات بدنی ہوتی ہیں, بعض عبادات مالی ہوتی ہیں. زکات دیتے ہو یہ مالی عبادت ہے, نماز پڑھتے ہو یہ بدنی عبادت ہے. ایک حج ایسی عبادت ہے جس میں بدنی بھی ہے, مالی بھی ہے, روحانی بھی ہے, اس میں ساری عبادتوں کا مجموعہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عمرے کے بارے میں بھی میرے پاک نبی نے, رحمت عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ مٹا دیتے ہیں. اور فرمایا والحج المبرور, اور حج مبرور جو ہے اس کا تو بدلہ ہی یہ ہے کہ اللہ جنت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا مسلمانوں حج زیادہ کرو, عمرے زیادہ کرو. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے عمر حجج النسک و عمر تتر ینفی عن الذنوب والفقر. یہ چیزیں گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں اور غریبی کو بھی مٹا دیتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے نبی نے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خود حضور نے اگر ہمیں عمرے کا حکم دیا, خود بھی عمرہ کیا ہے. آپ نے چار عمرے فرمائے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں حج کا حکم دیا ہے تو خود بھی حج فرمایا ہے. حج فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا ایک ہی حج ہے. اور ہر عمل کر کے میرے عربی نے, پاک نبی نے, رحمت دو عالم نے, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر نمونہ دکھلا دیا ہے تاکہ امت جو ہے وہ غلطی نہ کرے. اب آپ درود شریف پڑھیں, شوق سے پڑھیں. حج جو ہے ایک اچھی طرح سمجھو, حج تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے, حج تو ہر پیغمبر نے بھی کیا ہے, ہر نبی نے بھی کیا ہے. لیکن میرے مدنی کا تعلق چونکہ ملت ابراہیم سے ہے اور آپ ولد ابراہیم سے ہیں, اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں زیادہ ذکر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے باب سے کیا ہے. اور دیکھیں کہ حج کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ کا کعبہ بن گیا, تعمیر مکمل ہو گئی, تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے, اسی میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بناتے تھے. اللہ نے آپ کے معجزے میں اس پتھر کو حکم دے دیا تھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہو. جب آپ چاہتے تو اونچا ہو جاتا اور جب آپ چاہتے تو وہ نیچے ہو جاتا. اور جب کعبہ شریف مکمل ہو گیا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے کعبہ بنا لیا, مسلمانوں یہ کعبہ جس کا حج کرنے کے لیے آئے ہو یہ آسمانوں تک بھی کعبہ ہے اور تحت الثری تک بھی کعبہ ہے, یہ زمین میں بھی کعبہ ہے, آسمان ساتویں پر بھی بیت المعمور کعبہ ہے. اور اس کے بنانے کے بعد جب خلیل نے دعا مانگی, مانگنے والا خلیل اللہ اور آمین کہنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, یعنی مانگنے والا بھی نبی ہے اور آمین کہنے والا بھی نبی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما دی اور حکم دیا خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب لوگوں کو آواز دو کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے, حج کے لیے آؤ, حج کے لیے آؤ. حضرت خلیل نے عرض کیا کہ مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی, میری آواز تو مکے کے اندر بھی نہیں پہنچے گی. اللہ نے فرمایا خلیل یہ تو اسباب کی بات ہے, میں نے تجھے شرف دینے کے لیے یہ کہا ہے, آواز دینا تیرا کام ہے اور اپنے بندوں کو پہنچانا خدا کا کام ہے. یاد رکھیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے, پکار کی ہے نا کہ او لوگوں حج کے لیے, تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے عالم ارواء میں بھی پہنچا دی, ہر روح کہہ رہی تھی لبیک اللہم لبیک. اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک حج کرے گا, اور جس نے سو دفعہ کہا اللہ اس کو سو دفعہ حج نصیب کرے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار پہ اللہ نے اس آواز کو کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچا دیا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے آگے مشکل نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب منا کے اندر خطبہ فرما رہے تھے یا عرفات میں خطبہ فرما رہے تھے تو اب ایک لاکھ سے زیادہ کا اجتماع تھا اس زمانے میں. صحابہ کہتے ہیں ہر خیمے میں معلوم ہوتا تھا کہ حضور ہمارے خیمے میں کھڑے ہوئے تقریب فرما رہے ہیں, ہر جگہ اللہ نے آواز کو پہنچا دیا. اب یاد رکھ لیں کہ زندگی میں حج جو ہے صاحب استطاعت لوگوں پر ایک دفعہ فرض ہے, اس کے بعد جتنی حج کرو گے وہ نفلی حج, حج ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے, اچھی طرح دماغ میں رکھ لو. عورت کے لیے صرف ایک پابندی ہے کہ محرم ساتھ ہو, اگر محرم نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے حج پہ بھی نہ آئے. اور محرم کا معنی کیا ہے, موٹے لفظوں میں سمجھ لیں کہ جس سے نکاح حرام ہو. یاد رہے گا انشاءاللہ محرم کا کیا معنی, جیسے بھائی سے نکاح, بیٹے سے, باپ سے, سسر سے نکاح حرام ہے, وہ محرم ہوتا ہے. محرم کہنے سے نہیں بن جاتا کہ تم میری بہن ہو میں تمہارا بھائی ہوں, اس طرح کوئی محرم نہیں بنتا. اور اسی طرح اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے, یعنی خاوند فوت ہو گیا ہے, وہ عدت میں بھی حج کے لیے نہیں نکل سکتی جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے. اور حج کے اندر یاد رکھنے چار بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے دماغ میں بٹھا لیں، اگر ایک بھی نہ ہو تو حج نہیں ہوگا. پوری توجہ سے سنیں، ادھر ادھر اب خیالات نہ دوڑائیں، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے دین سمجھیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے. اگر نیت نہ ہو اور آدمی دو چادریں بعد کے عرفات میں بھی کھڑا رہے تو حج نہیں ہوتا. نیت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، نیت نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا، نیت نہ ہو تو صفا مروہ نہیں ہوتی. اور نیت کیا ہے؟ کہ دل میں ہو. نیت کا مقام ہمیشہ یاد رکھو دل ہوتا ہے. زبان سے تو صرف استحضار ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو گویا یاد کر رہے ہیں، ورنہ نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے. تو اب صاف ظاہر ہے کہ تم لوگ کس چیز کے لیے آئے ہو. نیت ہے تو نیت تو ہر کسی کی ہو گئی الحمدللہ، تو نیت تو کوئی مشکل نہیں. دوسری چیز یاد رکھیں وہ احرام ہے. اگر احرام نہ ہو تب بھی حج، احرام نہ ہو تو عمرہ. یاد رکھ رہے ہیں پہلی چیز کیا تھی؟ یاد رکھو پہلی چیز میں نے کیا عرض کی ہے، اور دوسری نیت نہ ہو تو حج، احرام نہ ہو تو حج، اور 9 تاریخ کو عرفات کا وقوف نہ ہو تب بھی حج. اگر 9 کو عرفات میں نہ جائے تو حج ادا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور چوتھی چیز یاد رکھیں طواف افاضہ ہے، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں. اگر طواف زیارت نہ کرو تو حج مکمل نہیں ہوتا، اور تحلل بھی کامل نہیں ہوتا. حج طواف زیارت کے بغیر خامد پہ بیوی حلال نہیں ہوتی. اگر بیوی نے حج کیا ہے طواف زیارت کے بغیر خامد پہ حلال نہیں ہوتی. تو اس لیے ان چار چیزوں کو پلے میں باندھ لیں کہ پہلی چیز کیا ہوگی یاد رہے گا انشاءاللہ کہ یہاں سے اٹھو گے تو فی امان اللہ. ہاں جی، کیا حاجیوں کا کیا پتا ہوتا ہے؟ بیٹھے رہیں گے تو ماشاءاللہ، چلے جائیں گے تو لا حول ولا قوت الا بالله. بس پہلی چیز حج میں کیا ضروری ہے؟ تو نیت تو تم کر چکے ہو نا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ احرام باندھنا بھی تم نے عمرہ کر کے سیکھ لیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کب جانا ہے عرفات؟ ہاں جی، کون سی تاریخ؟ 9 ذی الحج کا سارا دن انشاءاللہ کہاں گزارنا ہے؟ دعا کرو اللہ تمام آنے والے مقیمین سب کو عرفات کی حاضری نصیب فرمائے اور ساری مشکلات حل فرما دیں. اچھا، چوتھی چیز کیا تھی؟ طواف افاضہ یا طواف زیارت، یہ چار چیزیں یاد رہیں گی کہ بھول تو نہیں جائیں گی. اب یہ سمجھیں کہ احرام کیا ہے. احرام مردوں کے لیے 2 چادروں کا نام ہے، کہ ایک چادر نیچے پہنے اور ایک چادر اوپر اوڑھے. افضل یہ ہے کہ دونوں چادریں سفید ہوں، لیکن اگر سفید نہ ہوں، مثلا لنگی ہے، رنگین ہے، یا درمیان میں سلی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے. تولیہ ہے، شال بنی ہوئی ہے، وہ بھی باندھنا جائز ہے. اور پاؤں میں وہ جوتی پہنے، حنفی مسلک کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہو اور دونوں ٹخنے بھی ظاہر ہوں. یہ ضروری نہیں کہ چپل ہو, کوئی جوتی ہو. اور باقی ائمہ کے نزدیک صرف ٹخنے ظاہر ہوں. اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس بوٹ ہے تو آپ نے فرمایا اس کی ایڑی کو توڑ دو اور پاؤں رکھ کے اسی میں حج کر لو. تو بہرحال احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے, خوشبو لگانا سنت ہے, اپنے بدن کی صفائی کرنا سنت ہے. وہ جو مسئلہ ہے نا کہ یکم ذی الحج کے بعد بال نہ کاٹیں, وہ باہر والے لوگوں کے لیے ہے, وہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. حاجی تو اب عمرے پہ آئے گا سر مڈائے گا, کیسے سر نہ مڈائے؟ اس نے تو ہر حال میں عمرے سے کیسے نکلے گا, سر مڈائے گا, بال کٹائے گا. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں, ان کے لیے حکم ہے کہ افضل ہے کہ بال نہ مڈوائیں, صفائی نہ کریں, ناخن نہ کاٹیں, پہلے تیاری کر لیں تاکہ کم از کم حاجیوں کی شکل بنا لیں. ورنہ جو حج میں آیا ہوا ہے اس کے لیے اجازت ہے. تو احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے اور بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے, اور اسی طرح سے حجامت بنا لیں, بدن کی بھی صفائی کر لیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی میاں بیوی ہیں اور جگہ بھی ہے تو ان کا ملنا بھی سنت ہے. حضور پاک نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی نو بیویوں سے ملاقات فرمائی ہے, تو اس لیے وہ بھی سنت میں داخل ہے تاکہ بندے کے شہوانی خیالات ختم ہو جائیں اور وہ غیر محرم کو حج میں نہ تاڑتا پھرے. تو یہ بھی سنت میں داخل ہے. اور جب آپ یہ باندھ لیں, سر پہ کپڑا ڈال لیں, دو رکعت پڑھنا جو ہے سنت ہے, اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں. اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کیا پڑھنا ہے, اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ ہاں جی یاد رہے گا انشاءاللہ. کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں. اب دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار دیں اور لبیک بحجت, اگر صرف حج ہے اور جو میقات سے دونوں کا احرام کٹھے باندھنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے لبیک بحجت و عمرت, اگر صرف عمرے کا احرام ہے تو لبیک بعمرت. اور لبیک پڑھنا جو ہے مردوں کے لیے سنت ہے, اور زور سے پڑھیں اور کم از کم تین دفعہ پڑھیں. عورتوں کو بھی لبیک پڑھنا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ پڑھیں, چونکہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے. اسی لیے عورت امام نہیں بن سکتی, اسی لیے عورت مؤذن نہیں بن سکتی, اسی لیے عورت کی تلاوت بھی نہیں سننی چاہیے, چونکہ جیسے عورت کے جسم پہ پردہ ہے اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے. لیکن لبیک وہ بھی پڑھے گی اور آہستہ آہستہ لبیک پڑھے گی. تو اب جناب آپ نے دو رکعت پڑھ کے نیت کر لی, پھر کیا پڑھیں گے؟ پڑھ لو ایک دفعہ. اچھا سمجھ لو اس کا کیا معنی ہے. حضرت خلیل نے بلایا تھا نا کہ آ جاؤ, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری حاضری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو توحید کا اقرار اور شرک کی نفی نہیں کرے گا. لبیک لا, پڑھو لبیک لا لا شریک لک لبیک لا شریک لک, تیری ذات میں بھی کوئی شریک, تیری صفات میں بھی کوئی شریک, تیری عبادت میں بھی کوئی شریک, کوئی پیر کوئی فقیر کوئی پیغمبر کوئی ملک کوئی فرشتہ تیرا شریک. لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ سب کس کے لیے ہے؟ حمد کس کے لیے ہے؟ تمام نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اور ملک کس کا ہے؟ کون سا ملک؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تو اب جناب لبیک, اچھا کم از کم تین دفعہ پڑھیں لبیک, کم از کم کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ ہاں جی, اور اگر ہو سکے, یاد ہو سکے تو اس کے بعد دعا بھی یاد کر لیں. اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من غضبک والنار. اور بعض رسموں میں ہے, بعض روایات میں ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. نہ آئے کہہ رہے اللہ مجھے جنت و رضا نصیب فرما, اپنے غضب اور جہنم سے نجات عطا فرما دے. اگر عربی لفظ یاد ہے تو الحمدللہ, ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اب احرام باندھنے کے بعد. یاد رکھو اگر تو عمرے کا احرام ہے تو اپنے میقات سے یا اپنے ایئرپورٹ سے. اور ایک میرا مشورہ بھی یاد رکھیں کہ ایئرپورٹ پہ غسل کر لو, چادریں باندھ لو, لیکن نیت نہ کرو. بعض اوقات فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, کوئی خرابی ہو جاتی ہے, آدمی رک جاتا ہے تو کوئی پابندی نہیں, تم چادریں کھول دو گے. لیکن اگر نیت کر لی ہے تو اب تم احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ ایک بکری بطور دم مکے میں ذبح نہ ہو, پھر تمہیں احرام میں رہنا پڑے گا چاہے چار دن لیٹ ہو جاؤ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے آدمی غسل کر لے, دو رکعت بھی پڑھ لے, چادریں بھی باندھ لے, لیکن نیت نہ کرے. جب جہاز میں بیٹھ جاؤ, جہاز الحمدللہ چل پڑے تو اسی جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یاد رہے گا انشاءاللہ. افضل یہ ہے کہ عمرے کے لیے مکے میں پہنچنے کے بعد پہلے عمرہ ادا کریں. لیکن اگر آدمی تھکا ہوا ہے کوئی بات نہیں, جا کے اپنے ہوٹل میں اپنے مکان میں سو جائیں, آرام کریں, نیند کریں, اٹھ کے باقاعدہ وضو کر کے خوشبو والا صابن نہ لگائیں, خوشبو والا شیمپو نہ لگائیں, ناخن نہ کاٹیں, سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں, انڈر ویئر نہ پہنیں, پاجامہ نہ پہنیں, انہیں دو چادروں میں رہیں اور آرام سے آ کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوں. اور جب حرم میں داخل رہنا ہے مسجد الحرام میں یا دنیا کی کسی مسجد میں تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام, پڑھ لو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب ایمان سے کہو جو مومن ہے جو نمازی ہے وہ ہر نماز میں میرے مدنی پہ صلوات و سلام پڑھ رہا ہے, مسجد میں جاتے ہوئے بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے, اللہ کے گھر پہ پہلی نظر پڑے, اس وقت جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرماتے ہیں. بعض علماء تو اس وقت کہتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بعض علماء پڑھتے تھے اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا و برا و تقوا. زد من کرمه وعظمه وشرفه ممن حجه واعتبره. اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں جو تیری دل کی تمنا ہے جب پہلی نظر پڑے دعا مانگو گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی. آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں. اچھا سب سے افضل دعا وہ ہے جو اللہ نے حاجی کو سکھلائی ہے, وہی مانگ لو تو سب کو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسنتن وقنا عذاب النار. اب جناب احرام باندھ کے آپ اللہ کے حرم میں آ گئے, میری بیٹیاں میری بہنیں ان کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہوتا ہے احرام کا, جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کرے گی, ہاتھوں پہ دستانے نہیں پہنے گی, نقاب نہیں اوڑے گی, چہرہ کھلا ہو, آگے کپڑا ڈال لے کے پردہ رہے لیکن چہرے کو بھی نہ لگے, دستانے بھی نہیں پہنے, اور اسی طرح سے لبیک پڑے گی, دو رکعت پڑے گی, نیت کرے گی, طواف کرے گی, ہر وہ کام کرے گی جو مرد کریں گے. تو اس لیے اب جناب جب آپ اللہ کے کعبے میں آئیں گے تو طواف کہاں سے شروع کریں گے؟ ہاں جی. اچھا کیسے پتہ لگے گا تمہیں حجر اسود ہے؟ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں, ان کے بالکل محاذ پہ سامنے حجر اسود کی نیت کرنی ہے, یعنی طواف کی نیت کرنی ہے. موقع مل جائے تو دونوں ہاتھ رکھ کے بوسا بھی دینا ہے, اور اگر موقع نہ ملے تو ہاتھ کا رخ بھی حجر اسود کعبے کی طرف ہو اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یاد رکھ لیں, اگر موقع مل جائے تو حضور پاک نے بوسا بھی دیا ہے پیشانی بھی رکھی ہے, اور حجر اسود کے سامنے بھی جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اب جناب سیدھے ہو کے نظر نیچے ہو, نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, نہ سینہ کعبے کی طرف کرو نہ پشت کعبے کی طرف کرو. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ کہ جیسے چلتے ہو ویسے چلنا ہے, اور پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. یاد کر لو طواف میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایمان سے کہیں اگر میرے مدنی چاہتے طواف میں پورا قرآن ختم کر لیتے, لیکن رحمتیں دو جہاں نے اپنی امت پہ مہربانی کی کہ میری امت میں لوگ آئیں گے, ان پڑھ بھی آئیں گے, جاہل بھی آئیں گے, عربی بھی آئیں گے, بھولے بھالے بھی آئیں گے. اس لیے فرمایا ایسے کلمے بدلا دو جو سب جانتے ہیں. سبحان اللہ جانتے ہو نہیں جانتے؟ الحمدللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور جو تمہیں یاد ہے, درود شریف یاد ہے, کلمہ شریف یاد ہے, آیت کریمہ یاد ہے, جو کچھ یاد ہے. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے طواف کی نیت کر کے طواف شروع کیا, ایک لفظ بھی نہیں پڑھا, کوئی دعا بھی نہیں مانگی, کوئی کتابیں بھی نہیں اٹھائیں, اللہ فرماتا ہے میرے بندے چکر لگانا تیرا کام, منظور کرنا میرا کام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جب طواف کرو گے تو کعبہ تمہارے بائیں طرف ہوگا دائیں طرف ہوگا؟ ہاں جی, سوچ کے بتاؤ کعبہ شریف کدھر ہوگا؟ حالانکہ حضور کو ہر چیز دائیں پسند ہے، کھانا کھاؤ دایاں ہاتھ، پانی پیو دایاں ہاتھ، مسجد میں جاؤ تو دایاں قدم رکھو، اور کنگھی دو تو دائیں طرف سے، سر مڈاؤ حج میں تو دائیں طرف سے، لیکن ایک کعبہ ہے جو بائیں طرف سے۔ علماء نے لکھا وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا دل بھی بائیں طرف ہو، کعبہ بھی بائیں طرف ہو، تاکہ دل لگ جائے کعبے سے۔ دعا کرو اللہ ہمارا دل بھی کعبے سے لگ جائے۔ کعبہ مقناطیس القلوب ہے، تو آج الحمدللہ ہم نے طواف تک، چونکہ آپ کے سوال بھی بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ دو چار دنوں میں پھر سوالات کے لیے عشاء کے بعد رکھیں گے ٹائم۔ یہ جو عدالتوں میں لو میرج ہوتی ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ لازم بات ہے کہ ولی ہو، والد ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، لازم ان کی ولایت ضروری ہے۔ کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے کہ ولی نہ ہو۔ قرآن کی تفسیر نبی فرماتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہ ہو۔ جو لڑکیاں خود نکاح کرتی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گناہگار ہیں لیکن نکاح ہو جائے گا، باقی ائمہ فرماتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ ساری زندگی زنا کرتی رہے گی۔ اگر ہم بیرونی ملک سے تجارت کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تم جانو ٹیکس جانے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہماری حکومت نے 13,500 روپے بکری کے کاٹ لیے ہیں، تم جانو حکومت جانے، مجھے کیا پتا، مجھے تو حاجی پر اعتبار نہیں، تم کہتے ان پر اعتبار کرو، مجھے نہیں پتا جناب۔ اگر سعودی حکومت کا بینک لے گا وہ ہر حال میں قربانی ہوگی، ورنہ بڑا آسان حل ہے، آخر تمہاری حکومت بھی تو کسی بینک کے ذریعے قربانی کرے گی نا، ان سے کہو ہمیں وہ رسید دے دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس دنیا کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ حج کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دو دکھ بھی نہ ہوتی، فرشتے بھی نہ ہوتی، اللہ میاں سے کہنا، اللہ سے جب قیامت میں ملاقات ہو کہنا جی خامخواہ فرشتے پیدا فرمائے، ایسے پر لوگ عقل لڑاتے رہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے، انبیاء اس لیے بھیجے ہیں کہ میری عبادت کا طریقہ سمجھائیں کہ کس چیز سے اللہ راضی ہوگا، کس سے ناراض ہوگا۔ فرشتے لانے والے ہیں۔ مومن کی روح نکالنے میں آسانی ہوتی ہے، تم پکے مومن بن جاؤ تو پھر مزہ کیوں چکھو گے، پھر اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں مسجد الحرام میں بعض لوگ جو ہے قرآن مجید نیچے رکھ دیتے ہیں، بھائی ان کا مقصد بھی توہین نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھو۔ اللہ معاف کرے جو قرآن کی توہین کرے وہ مسلمان ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کے اوپر جو جلد بنائی جاتی ہے ہم نے جلد پہ رکھا ہے، نیچے تو نہیں رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جلد اسی لیے تو ہوتی ہے، جیسے تم رحل پہ رکھ لیتے ہو تو گویا یہ جلد جو لگائی گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے، رکھنے کے لیے، ان کی نیت بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نہ رکھو نیچے، اونچی جگہ پہ رکھو۔ دوران طواف آدمی ملتزم کو نہیں چمٹ سکتا، طواف کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر آ کے ملتزم سے سینہ لگائیں. سمجھ آ رہی بات؟ طواف کے دوران حتیم کے اندر سے داخل نہیں ہو سکتا, طواف کے دوران حتیم میں دو رکعت نہیں پڑھ سکتا. جب طواف شروع ہو گیا ہے تو پہلے طواف مکمل کریں. سمجھ آ رہی مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ اللہ کرے آ جائے. قضائے حاجت کے لیے یعنی کوئی مشکل پڑ جائے اس کے لیے کوئی مجرب نسخہ بتلا ہے, وہ تو قرآن میں ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکل آ جائے تو صبر کرو اور نماز پڑھو. اور میرے مدنی کی حدیث ہے, اِذَا حَدَبَهُ عَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ, جب حضور پہ کوئی مشکل آتی فوراً نماز. انشاءاللہ حج کے پانچ دن بھی آ جائیں گے, خیر اللہ رحمت کرے گا. سرکار دو عالم نے ساری زندگی ٹوپی مبارک کے اوپر حمامہ مبارک بھی باندھا ہے, کبھی کبھی صرف ٹوپی سے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے, لیکن سر ننگا نماز کبھی نہیں پڑھی. اور آپ کی پگڑی مبارک ہمیشہ سفید ہوتی تھی, صرف مکہ جب فتح ہوا تو اس دن حضور نے سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی. لہذا سیاہ پگڑی بھی سنت ہے, جو حضور نے پہن لیا وہ سنت ہے. حج بدل کی نیت گھر سے نکلتے ہوئے بھول گیا, اب اپنے والد کا حج بدل کروں, کوئی حج نہیں. جب تمہارے دل میں تو تھا نا کہ حج کا والد کا کروں گا, اب جب حج کا احرام باندھو گے تو اس وقت مزید یاد کر لو. حج بدل میں حج اس کا ہوگا, عمرے وغیرہ اگر مزید طواف آپ کرنا چاہیں کریں, اپنے لیے کریں. کہتا ہے جی کہ یہاں جب 27 ہوتی ہے, ہمارے ملک میں 26 ہوتی ہے, تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاں جو لیلۃ القدر مقرر ہے, اگر یہاں 27 میں ہوگی تو آپ کے لیے 26 میں ہوگی, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیلۃ القدر ایک رات ہوگی, آگے جیسے جیسے کہیں نظام یا تاریخیں بدل دی جائیں, لاکھ دفعہ بدل دی جائیں. اٹھائیس رمضان, 27 رمضان, وہ تو حدیث مبارک میں ہے نا کہ اکثر امید یہ ہے کہ لیلۃ القدر 21 میں, 23 میں, 25 میں, 27 میں یا 29 میں ہوتی ہے, اغلب یہ ہے, اکثر یہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. وہاں جب تم مناؤ گے وہ تاخیر نہیں ہے, اس دن وہی لیلۃ القدر ہوگی. جب رکن یمانی پہ جائیں اگر موقع ملے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اگر موقع نہ ملے اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور وہاں دعا پڑھیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا. میرے والد نے حج کیا تھا, اب اگر ان کا حج بدل کروں, بالکل کرو, نفلی حج ہے, ان کو بھی پورا ثواب, تیرے لیے بھی پورا ثواب. اگر میری بیوی جسمانی طور پر بیمار ہے, حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتی, اس کا بھی چاہیں تو حج بدل کر سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا اس پہ حج فرض ہے یا نہیں ہے. فرض ہے تب بھی بدل ہوگا, لیکن میقات سے آنا ہوگا. اور نفلی کرنا ہے تو یہاں مکے والا بھی کر سکتا ہے. اگلے سال میں والدہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں, بھائی جو کرو, تمتع بھی کر سکتے ہو, افراد بھی کر سکتے ہو. احرام کی حالت میں میں نے عرض کیا نا کہ جو مرضی آئے جوتی پہنو, سلی ہوئی ہو, جیسی ہو, سب جائز ہے, بس ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہوں. میں نے حالت احرام میں عمرے کے احرام میں کھانا کھانے کے بعد ہوائی جہاز میں ٹشو سے ہاتھ صاف کیے تھے، 5-10 ریال صدقہ کر دو، اگر کوئی شوگر کا بیمار ہے تو وہ اپنے ایڑیوں پر احرام کے دوران اگر کوئی چمڑے کی چیز چڑھا لے کوئی حرج نہیں، وہ مریض ہے، مریض کے لیے جائز ہے، جو جوتا اس کو آرام دیتا ہے وہی پہن لے، جب بیٹھے گا تو جوتا ویسے نہیں کام دے گا، جہاں سے الاسٹک گزرتی بھائی کہیں سے بھی الاسٹک گزرے جو مریض کے لیے سب جائز ہے، مسجد الحرام میں عورتوں کو بھی نماز کا ثواب بالکل اسی طرح ملتا ہے جیسے مردوں کو ملتا ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہے، حج مردوں کے لیے نہیں عورت کے لیے ہے، عورت بھی حج کرے گی، طواف کرے گی، عمرہ کرے گی، عرفات جائے گی، نماز، تو اس کا ثواب اللہ کیوں گھٹا دیں گے، وجہ کیا ہے؟ اگر طواف مکمل کرنے کے بعد مکروہ ٹائم ہے یعنی عصر کے بعد، تو حنفی مسلک والے مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، لڑائی جھگڑے نہ کرو، جو پڑھ رہا ہے اعتراض نہ کرو، تم اپنا بعد میں پڑھ لو، اگر طواف شروع کیا دور ہے لیکن چلتے چلتے قریب آ جائے ٹھیک ہے، آگے جگہ نہیں ملتی، دائیں بائیں جہاں ملے آرام سے چلو، نظر نیچے رکھو، طواف کے دوران نظریں تو نیچے رکھنی ہیں، تو روکنے یمانی یا حجر اسود نیچے رکھنے کا معنی ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر لو، ادھر ادھر نظر بھی نہ پڑے، انشاءاللہ سب نظر آ جاتا ہے، ویسے جب اشارہ کرو گے تو رخو تو کعبے کی طرف کر کے کرو گے، امام صاحب نے صبح کی نماز میں سورت سجدہ میں سجدہ تلاوت کیا ہے، اور جو لوگ کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھے، اگر رکوع میں چلے گئے ان کی نماز ہو گئی، نماز کی حالت میں نظر سجدے والی جگہ پہ رکھو، جن لوگوں نے فجر کی نماز میں سجدے کے بجائے رکوع کر لیا ان کی بھی نماز ٹھیک ہو گئی، پاکستان میں اگر ہم اول وقت میں عصر کی نماز پڑھنا چاہیں وہ بھی جائز ہے، اول میں بھی جائز ہے، آخر میں بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں، حضور پاک ہمیشہ امامہ مبارک باندھتے تھے اور سفید ہوتا تھا، فقہ کا معنی ہے دین کا سمجھنا، قرآن کا سمجھنا، حدیث مبارک کا سمجھنا، بعض لوگ پرندے بیچتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے، سیدہ خدیجہ کی سہیلی کا نام انیسہ تھا، اگر ہمارا حج تمتع ہے ہم 7 تاریخ کو احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، 10 کو صرف طواف کریں گے صفا نہیں دوڑیں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ 10 کو طواف بھی کرو، اور ویسے اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے، 2 دفعہ رگڑا کیوں بھگتو، ایک 8-7 کو بھگتو، ایک 10 کو بھگتو، ایک دفعہ نہ بھگتو، یہ بڑا عقل ہے، بڑا فائدہ سوچ رہے ہو. اگر مدینے سے آتے ہوئے آپ کے 15 دن کا قیام نہیں بنتا ہے، مسافر ہیں آپ،